بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 28 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi lil-allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala tulimalizia zaka inayofungamana na wanyama na leo باذن الله تعالى tumalizia mabhath yaliyobakia pia yanayofungamana na zaka ya wanyama ikiwa kutatokea kushirikiana zaidi ya mtu mmoja katika wanyama قال ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها أي الاشتراك katika mabahith ya zaka ya wanyama ni kujua hukumu ya ushirikiana katika kumiliki wale wanyama بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر إيوه يعني كون دي لوانياما كما نمبوزي أو نكوندو أو نغومبي أو نغامية ومشركيانا وتوويلي أو زيدي والخلطة نوعان نواتو كشركيانا كتيكا ونياما كوكو كنمنا مبيل النوع الأول خلطة أعيان الشيخ الفوزان حفظه الله أكايليزكو بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما اي لا يتميز ايوه الى مالي ومشركيانا وويلي نا حكو pambanuliwi pale mnyama yupi ni wayupi لم يتميز نصيب احدهما عن الاخر kuwa haijabainika na kuwa wazi sehemu katika wale wanyama katika hao watu wawili ni wanyama wapi ni wanani na nani ni wanani kwa mfano watu wawili wakakusanya pesa huyu akatoa 1025 ya Kenya na mwingine akatoa 1025 zikawa ngapi 50 wakaenda wakanunua mbuzi kwa hizo pesa wakishanunua wale mbuzi wakawa wafuga pamoja kweli katika hali kama hii kuna mtu yajua mbuzi gani ni wake na gani si wake na wao walichanganya katika nini katika pesa za kununua wale wanyama kwa hakuna mtu yajua kichwa cha yule mbuzi cha huyu ni cha fulani na cha huyu ni cha fulani kwa hivyo khultatu a'yan ni kuwa kila mmoja katika wale mbuzi watu wawili wameshirikiana fahamiana hapo كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه كم فانو mtu amiliki nusu ya wale wanyama au robo yake au mfano wake na hii aja pia katika urathi kwa mfano wamerithishwa na baba yao wanyama katika urathi kile wanachokirithi ni sehemu tuseme huyu yake ni nusu yake ni thuluthi yake ni robo lakini ni mnyama yupi katika wale ni wako hapo bado haijafanya nini haijabainika mpaka watu watakapogawanya Kwa hivyo mfano kama huu waitwa khultatu a'yan. Fikiri imeeleweka. Hakuna mtu yajua nani ni wake. Tuseme kwa mfano ukaitwa njoo, hili zizi la mbuzi, haachukua wako. Sijui, sisi tuko pamoja. Sijui yupi ni yupi. Hatafautishi baina wale wanyama. Khultatu a'yan. Imeeleweka hapo? Naam. طيب. النوع الثاني خلطة أوصاف بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا كلا موجة أم جوا من يمواكي كنفانو أنا مبوزيزاكي تانو نمونزاكي أنا مبوزيزاكي ثلاثين تانو akaja akasema tuwaweke pamoja wakafika 40 kuna zaka sio katika 40 kuna zaka sio lakini kila mmoja ajua mbuzi zake zangu hizi tano akiambiwa chukua zako tano yoeka zake tano kando na yule akiambiwa zako 35 sio mimi nazijua zangu ni hizi hapa fahamu lakini wakiziweka pamoja sasa shakuwa khulta lakini ito khulta tu au safu na hizi ausafa tazitaja Sheikh Al-Fawzan akasema lakinnahuma mutajawirani yani bimaana wako pamoja kila mmoja ajua wanyama wake lakini waishi pamoja pengine au kuna mambo ambao washirikiana pamoja qala wa kullu wahidatin min al-khultatayn tu'athiru fi az-zakati kila mmoja katika kushirikiana huku kwa aina mbili kuna athari katika zaka bimaana ikiwa wameshirikiana kushirikiana ambako hakuna mtu yajua wake ni upi au kushirikiana ambako kila mmoja awajua wake kushirikiana kote huku kuwili kuna athari katika nini zaka ya wale wanyama tuelewana ijaban ay fi wujubi zaka katika kuwajibisha zaka wa isqatan na katika kuangusha ile zaka kwa wale wanyama wa taghlidan ay tashdidan wa takhfifan au kufanyia takhfif katika zaka fal khultatu bi naw'iha tusayyiru al malayn al mukhtalitayn kal mal al wahid bi shurut kushirikiana kwa aina zote hizi mbili hufanya zile mali za watu wawili zikawa ni kama mali ya mtu mmoja lakini kwa masharti naomba tuyasikilize vizuri haya masharti al-awwal an yakuna al-majmuu nisaban iwe wakikusanywa wa huyu na wa huyu yaja nisab na nisab ya mbuzi na kondoo kwa mfano ni ngapi 40 kwa mfano mmoja ana kondoo 39 akaja mmoja na kondoo wake mmoja akashirikiana na yeye tayari wale wamefika nini nisab sharti la kwanza fa in naqasa anin nisab ikiwa ni chini ya nisab lam yajib fihi shay'un haijawajibika chochote hapo katika wanyama hao wal maqsudu an yablugha al majmuu an nisab na makusudio hapa niwe wakichanganywa wote yaja nisab walau kana mali kulli wahidin naqisan anin nisab hata ikiwa kila anachokimiliki mmoja wao kimepungua nisab bimaana kwa mfano mtu ana mbuzi 20 ishafika nisab bado lakini akishirikiana na mwenzake ambaye ana mbuzi 20 wakachanganya pamoja kwa pamoja wawili imefika nisab hata ikiwa wakigawanyana kila mmoja afiki nisab kwa hivyo nisab inaokusudiwa hapa si ya kila mmoja ni nisab ambayo yapatikana ikiwa wao wawili watafanya nini watashirikiana kwa hivyo hata kama kila mmoja kwa mfano mmoja ana 39 mbuzi mwingine ana mbuzi mmoja tu je mbuzi mmoja amefika nisab yuko mbali sana na nisab sio na 39 amefika nisab bado yule mmoja akasema tushirikiane bwana katika ufugaji na nini mimi natoa huyu mbuzi mmoja tayari shafika nini imewajibika zaka sasa tuelewana Tayeb. Hata kama kila mmoja kichukua wake ifiki nisab, kinachoangaliwa ni wakifanya nini, wakikusanya pamoja. Asharto tani an yakuna alkhalitani min ahli wujubi zaka, wawe wale washirika wawili ni watu ambao wawajibishiwa kutoa zaka. Falau kana ahaduhuma leysa min ahli zakati, ikiwa mmoja wao si katika watu wa kutoa zaka, kalkafiri mathalan, kama kafiri kwa mfano afuga na mnasara, kuja mnasara akasema na mimi nataka kuweka mbuzi zangu hapo tuweke pamoja ili iwe ni sahali, mchungaji tutamlipa sisi sote wawili, tuchange kumlipa. Sasa hapa ikawa Muislamu kwa mfano na mbuzi 20 na yule kafiri na mbuzi 20, hapa hatuwezi kusema imefika nisab kwa sababu mmoja wao si wajibu kwake kutoa nini, kutoa zaka, ni kafiri si Muislamu, hatuwezi kumwajibishia kutoa zaka. Asema an yakuna alkhalitani min ahli wujubi zaka, na hapa iza kusema kuwa musliman hurran, awe ni Muislamu ambaye yuko huru ndio anayewajibika kutoa zaka. Falau kana ahaduhuma laysa min ahli zakati kalkafir lam tuathir alkhulta, katika hali kama hii hata ukiwaeka pamoja wale wanyama haiathiri kwa sababu mmoja si Muislamu. Wasara likulli qismin hukmuhu, itakuwa kila mmoja na hukumu yake. Kwa hivyo tumeona sharti la kwanza wawe wamefika nisab, kuchanganyikana. Sharti la pili iwe wote wawili wale waliokusanya mbuzi zao pamoja au wanyama wao pamoja, wote wawili ni katika watu wa nini, wa zaka. Mpaka hapa tumeelewana? Naam. Tayeb. Ashartu thalith, sharti la tatu, ukinikunja sura hivi naona kama hujaelewa. Sasa afadhali utabasamu tu, nikiuliza mshaelewa tabasamu tu, utaelewa ushaelewa, lakini ukinikunja uso hivi nasema huyu hajanielewa, natarajia mshanielewa. Bismillah. Ashartu thalith an yashtarika almalani almukhtalitani fi almarahi wa huwa almabit walmawa, mali za wote wawili ziwe zitashirikiana katika kushirikiana kwao katika sehemu za wale wanyama kulala, bimaana lile boma ambalo walala. Wayashtarikani fi almasrahi wa huwa almakanu alladhi tajtamiu fihi litadhhaba lilmar'a, masrah ni ile sehemu ambayo wakusanywa wale wanyama ili waende wakalishe. Kwa hivyo mwanzo washirikiana katika sehemu ya kulala, bimaana wanyama wote waweka sehemu moja, walala pamoja katika boma moja. Pili washirikiana katika sehemu wanaokusanywa kupelekwa kwenda kulishwa. Wayashtarikani fil mahlabi wa huwa mawdhi'u al halbi, na washirikiana katika sehemu ya kukamuliwa maziwa, kama ni ng'ombe kwa mfano akamuliwa sehemu moja maziwa. Falau halaba ahadu sharikaini mashiyatahu fi makanin wa halaba al akharu mashiyatahu fi makanin akhar, kwa mfano awe mmoja akamua maziwa wanyama wake kando na mmoja akamua kando sehemu mbalimbali, lam tuathir alkhulta, katika hali kama hii hata wakiweka pamoja haiathiri kwa sababu kila mmoja ajua wanyama wake, na huyu achukua kando na huyu achukua kando, tuelewana. Pengine labda waenda kulisha pamoja, lakini wakirudi kila mmoja aenda na wanyama wake, kwa mfano hawalali zizi moja, bado hawajakuwa pamoja. Ama kwa mfano huyu aenda kukamua mbuzi zake kando ama ng'ombe zake kando na yule aenda kando, bimaana wako kando kando. Qala wa an yashtarika fi fahlin, pia kushirikiana katika yule dume anayewapanda wale wa kike. Bi an la yakuna likulli nasibin fahlun mustaqillun, isiwe kila mmoja sehemu yake ana dume wake kando, bimaana iwajua wanyama wake hajashirikiana na yule amewaika kando, bimaana bal la budda an yatruqaha fahlun wahidun, ni lazima wawe yule dume anayetawala pale ni mmoja, itaonyesha kuwa hawa wamefanya nini, wameshirikiana katika ufugaji. Wa an yashtarika fi mar'a bi an yur'a majmu'u al-mashiyati fi makanin wahid, washirikiane katika sehemu wanapokula zile nyasi, ikiwa waenda kula wala pamoja. fa in ikhtalafa almar'a, ikiwa sehemu za kula pia zitatofautiana, bi maana huyu alisha mbuzi zake kwa mfano kwenye shamba nyingine na yule alisha kwingine. Qala faraa nasibu ahadima fi makanin ghairi almakan alladhi yaraa fihi khariituhu lam tu'athir alkhulta, katika hali kama hii pia haituathiri kule kuwa pamoja, kwa sababu kila mmoja alisha sehemu yake, kila mmoja ajua mbuzi zake za nini, kwa hivyo hawaje kuwa pamoja. Kwa hivyo hivi vitu tulivyovitaja hivi ni muhimu sana katika kushirikiana nao, na navyo hivi vitu wakiwa shirikiana hao wenye wanyama ndio watahesabiwa kuwa wale wanyama ni kama wa mtu mmoja. Muhimu sana ili fahamike. Kwa tumeona sharti la kwanza, hiyo wamefika nisab wakikusanywa pamoja. Pili, wawe watu wote wanaoshirikiana katika wale wanyama ni watu ambao ni wajibu kwa wao kutoa zaka, bimaana awe ni muislamu aliyekuwa huru. Na tatu, wawe watashirikiana katika hizi sehemu tulizozitaja, sehemu ya kulala, sehemu ya kula, wanapokusanywa kwenda kulishwa wahakani. Fa idha tammat hadhihi shurut, masharti haya yakitimia, sara almalani almukhtalitani kalmali alwahidi, itakuwa zile mali mbili watu wawili walizozifanya wakawa wameshirikiana zikawa ni kama moja, itakuwa ni kama mali ya mtu mmoja. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, la yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khashyat as-sadaqa. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wasikusanye baina ya watu wawili ambao wanyama wao wako mbali mbali, na pia wasiwekwe mbali mbali wanyama ambao watu wawili wako pamoja. Khashyata as-sadaqa, qad yakunu al-ma'na khashyata an taqilla as-sadaqa, kwa kuchelea isije ikapungua sadaqa. Na hapa itakuwa anayezungumziwa nani? Amilu zaka, yule anayekusanya zaka. Kwa mfano, amekuja mkusanyaji zaka akapata watu wawili wameshirikiana katika wanyama, mmoja amiliki 40 na mwingine amiliki 40, wote wawili ngapi? 80. Ikiwa tutatoa kwa wale 80, tutatoa mbuzi wangapi? Mmoja. Lakini ikiwa kila mmoja atapewa 40 wake, tutatoa wawili, sawa? Sasa yule amilu zaka akija pale, mwasemaje nyinyi, mko shirika? Mimi naona wewe chukua wako 40 atoeni moja moja ili apatie wawili. Umeona? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in. Maadamu wako pamoja waache vile vile, wewe chukua mmoja tu. Pamoja na kuwa kila mmoja na 40. Lakini maadamu wameshirikiana, wewe chukua mmoja peke yake. Usianze kutawanya hapa ili uchukue kwa huyu mmoja na kwa yule mmoja. Sawa? Aya. Upande wa pili, amekuja akakuta mashamba mawili ya majirani, mmoja na mbuzi 5, mmoja na 35. Akaja pale akasema, wajua ukiongeza watano juu ya hawa atakuwa 40, kisha mtatoa mmoja. Haya, kusanyeni mbuzi zenu pamoja. Haya, toeni mbuzi mmoja. Pia hii Mtume sallallahu alayhi wasallam akataza, asema la yujma'u baina mutafarriqin, usikusanye baina wanyama wa watu wawili ambao hawako pamoja eti kwa sababu wataka nini? Sadaqa, wataka zaka. Na ukiwapata wako pamoja pia usifanye nini? Usiwatawanye ili upate zaidi. Tuelewana? Hebu nzuri zaidi niwaambie. Kwa mfano watu watatu, huyu ana 40, huyu ana 40, huyu ana 40, wangapi hao? 120. Zaka mbuzi ngapi hao? Mmoja peke yake, wakiwa 120 mpaka ifike 121, sio wako 120. Usije pale ukasema mbuzi 120, mimi nachukua mmoja tu, naondoka na mmoja. Wewe wako 40, wewe wako 40, wewe wako 40, hadi 10 tatu, akawa atafautisha ili apate zaidi. Hili pia Mtume sallam amelikataza. Tuelewana hapa? Kwa usije pale ukatawanya wale ukaunganisha, utakavyopata wewe chukua zaka vile walivyo. Kisha akasema Mtume sallam, وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نيني ما نامن نمتوم سلمان. وما كان من خليطين وتوويلي كنفانو ومكساني مبوزي زاو pamoja. Huyu mmoja zake kumi, huyu mwingine zake 30. Hivi ikitolewa zaka pale, ikachukuliwa mbuzi katika yule ambaye ana zake 30, ikachukuliwa kwa kwake, yule wa 10 anatoa nini? Hajatoa kitu, sio? Kwa hivyo ashasevu, wasema nyie, ashasevu. La, Mtume wa sallam asema fa innahuma yatarajaani bainahuma bisawiya, bimaana watagawanya ile gharama. Kwa mfano yule mwenye mbuzi 30 ametoa, na yule mwenye mbuzi 10 hakutoa katika mbuzi zake, wote wako shirika. Yule mwenye mbuzi 30 amiliki kiasi gani katika wale mbuzi? Amiliki thuluthi ngapi? 3, sio? Na yule upande wa pili amiliki thuluthi, amiliki robo, sio? Amiliki robo. Na huyu amiliki thuluthi, tuaje, robo 3, na yule amiliki robo, sio? Kwa hivyo itaangaliwa hapa, ikiwa imetolewa kwa huyu, itaangaliwa percentage ngapi huyu yamiliki katika yule mbuzi mmoja. Katika yule mbuzi mmoja huyu yamiliki robo ngapi? 3, sawa? Na yule kwake itakuwa robo 1. Kwa hivyo ile robo 1 atamlipa nani? Atamlipa yule mwenzake, ili wawe wamesawazishana katika zaka. Umeelewa vizuri? Kwa hivyo ikiwa yule mbuzi atatoka kwa yule wa 30, yule atamlipa ile difference iliyoko pale katikati. Tumeelewana? Na ikiwa atatoka kwa yule wa 10, huyu atalipa robo ngapi? 3, kwa yule ambaye ametoa mbuzi yake. Tayeb, je, kwa mfano mmoja tu, ana moja tu ye, yule ana 39, kisha akamtoa wake mmoja, ah, kunani tena? Atalipa 39 out of 40, sawa? Atalipa. Sasa pige hesabu 39 out of 40 ya ile gharama pale, kisha atamlipa yule jamaa baki bila mbuzi, lakini atakuwa shalipwa yake. Sawa, najua anaweza kuuliza swali kama hilo, ndio jawabu lake. Sasa ikiwa atanunua baadaye mbuzi aongeze, wallah, lakini itakuwa mbuzi yake imetoka, na yeye atalipwa ile tofauti iliyoko pale. Tumeelewana? Tayeb, ndio maana ya hadithi. Rawahu Tirmidhi wa Abu Daud ibn Majah wa hasanahu Tirmidhi. Kisha Sheikh al-Fauzan hapa ataeleza hizo hesabu ambazo sasa tutazizungumzia. Falau kana li insanin shatun wa li akhar 39 au kana li 40 rajulan 40 shatan au kana li 40 rajulan 40 shatan, watu 40 kila mmoja analeta mbuzi mmoja mmoja, wakakusanyika 40, likulli wahidin shatun, kila mmoja na mbuzi wake, washtaraka hawlan tamman, wakashirikiana mwaka mzima kuwafuga wale mbuzi wao 40, watu 40, ma tawafuri shuruti allati dhakarna, masharti yale tuliyotaja yakapatikana pale, fa alaihim shatun wahidatun ala hasabi milkihim, kila mmoja yani wale washirikiana watatoa mbuzi mmoja, sio katika wale 40 watatoa mmoja. Fa fil mithal al awwal, katika mfano wa mwanzo, kwa mfano mmoja na mmoja, mmoja na 39, yakunu ala sahibi shati rubu ushri shatin, yule mwenye mbuzi mmoja atakuwa ni 1 over 40, sio? Is equal 1 over 40, sawa jamani? Haya, zamani nasema is equal equals, sio? 1 over 40, sawa? Ana 1 over 40, mpo hapa? Haya, wa ala sahibi 39 baqiha, na yule aliye na 39 ndio ana gharama ya kile kilichobakia. Tuelewana sisi? Ni kama nilivyotaja. Wa fil mithali thani ala kulli wahid min al 40 rubu ushri shah, si kila mmoja na 1 over 40, sio? Kila mmoja katika wale 40. Walau kana li thalathatin afwan qala walau kana li thalathatin 120, kwa mfano watu watatu wana mbuzi ngapi? 120. Likulli wahidin 40, kila mmoja na 40. Fa'ala al-jami'i shatun wahidatun athlathan, kwa hivyo kila mmoja ikiwa atatolewa mbuzi mmoja, itakuwa katika yule mbuzi ana nini? Thuluthi moja. Athad. Thad, thad, thad. Sio. Kwa hivyo ikiwa atatolewa kwa mbuzi wa Muhammad, na huku kuna Abdullah na Ali, huyo Abdullah na Ali wataambiwa wamlipe nini? Kila mmoja alipe thuluthi moja kwa yule ambaye ametoa katika mbuzi wake. Tumeelewana sio? Kwa hivyo hapa pia hakutadhulumika mtu. Sio kwa kuwa hapa kuna ushirika basi atakuwa ile mmoja apunguziwa, la. Hii yaingie katika khulta gani? Ha? Katika khulta til awsaf. Katika khulta til awsaf. Lakini katika khulta a'yan hii ina shida, maana kwa wote wako pamoja, atakayetolewa wote wako sawa. Tuelewana sio? Isipokuwa ikiwa kila mmoja ajua nasibu yake, kwa mfano ni nusu na nusu, atajua kuwa sasa ilotolewa hapa mimi nusu yangu ishakwenda na mimi nusu yangu ishakwenda. Lakini hapa zaidi yaingia khultat al-awsaf. Tuelewana sio? Ah, semeni ndio. Wa kama anna al-khultata tu'athiru 'ala an-nahwi alladhi ra'aita fakadhalika at-tafriq yu'athiru 'inda al-imam Ahmad. Hapa kuna mas'ala. Ikiwa hii ni katika khulta, kwa mfano mtu mmoja amiliki mbuzi Mombasa 20, kisha Malindi ana mbuzi zake 20, sawa. Ikiwa tutaongeza 20 juu ya 20 zitakuwa ngapi hizo? 40. Itambidi atoe zaka kwa mwaka mbuzi mmoja, sio? Al-Imam Ahmad yufarrikh fi hadha. Al-Imam Ahmad awachukulia hawa mbuzi ni kama washirika wawili, sio mtu mmoja. Kwa hivyo akaenda kwa kauli ya kuwa maadamu hawa wamefugwa Mombasa na wale wamefugwa Malindi ama Nairobi ama kokote kule, basi hapa hakuna nini? Hakuna zaka ya kuwakusanya pamoja. Fa idha kanat sa'imata ar-rajul mutafarriqa, ikiwa zile mbuzi za yule bwana zimetapakaa sehemu mbalimbali, fa kullu qismin minha yab'udu 'anil akhari fawqa masafati al-qasr. عفوا كل قسم منها يبعد عن الآخر مسافة القصر أو فوق مسافة القصر زيد يا مسافة يا كوبونغوزا سوالا بمعنى كوسافاريا وكومبالي صار لكل منهما حكمه كلا موجة تكون حكم ياكي ولا تعلق له بالآخر نهاوى هوا هوا فنغماني نوالي فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة. Ikiwa wa sehemu moja imefika nisabi, itakuwa ni wajib kuwatulia zaka. Wa in naqasa 'anil nisab, ikiwa ni chini ya nisab, fala shay'a fihi, fala yudammu kullu qismin ila al-akhar. Hadha qawlu al-imam Ahmad wa lahu qawlun yuwafiqu al-jumhur. Hii ni qawlu al-imam Ahmad rahmatullahi alayhi ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala, min a'lam al-ulama bi ikhtilaf al-ulama rahmatullahi alayhi. Katika maneno zungumza sema la a'lamu ahadan wafaqa al-imama Ahmad fi hadhihi al-mas'ala. Sijui mimi mwana wa chuoni yoyote aliyafikiana na Imam Ahmad katika mas'ala haya. Qawli ya jumhur al-ulama wa qala jumhur al-ulama, tukisema jumhur al-ulama ni wengi katika wanaoviona mikondo kwa kauli hii, bi'adami ta'thir al-furqati fi mali ash-shakhs al-wahid. Wa huwa sema hakuna tofauti maadamu mali ni ya mtu mmoja. Hata ikiwa mbuzi zake 10 ziko Mombasa, 10 ziko Malindi, 10 ziko Nairobi, 10 nyingine ziko Machakos, sikujui huko lakini nasikia jina, lakini zile 10 zile ni za mtu mmoja. Maadamu za mtu mmoja, basi itawajibika atoe nini? Atoe zaka, sababu ni milki yake. Hata kama zimesambaratika sehemu mbalimbali, hata kama ziko nchi mbalimbali, kwa mfano ana wanyama wake Kenya na wengine wako Uganda na wengine wako Tanzania. Tanzania ana mbuzi zake 20, Kenya ana 10, Uganda ana 10, lakini nzake yeye zote zimekamilika. Zote ngapi zikamilishwa? 40. Zikikusanywa izikol 40, sio? Ya wangapi? 40, si sawa? Haya, zimefika 40, ni wajib kwake yeye kutoa nini? Kutoa zaka, kwa sababu ni zake yeye, sawa. Fayudhammu ba'dahu ila ba'dhin fil hukmi, katika hali kama moja itaongezwa juu nyingine katika hukumu. Walau kana mutafarriqan, hata kama wamewekwa mbali mbali. Wa hadha huwa ar-rajih. Sheikh al-Fawzan asema hii kauli ndio kauli rajih yenye nguvu yenye uzito zaidi. Wallahu ta'ala a'lam. Haya ni masala yanayofungamana na al-khulta, watu wakichanganya mali zao za wanyama. Natarajia nimeeleweka. Ikiwa ukielewa inshallah, polepole pitia utaelewa inshallah biidhnillah ta'ala. Kwa hivyo kikao kinachofuata, babun fi zakati al-hububi wa thimari wal asali wal ma'dini wal rikaz. Tushamalizana wanyama, tuenda kwa mambo mengine biidhnillah ta'ala. Min tasmamia hapa. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.